show yapsana. Davulcu hadi, davulcu hadi. Bana biraz show yapsana. Üç, dört. Davulcu hadi bana show yapas. bebeğim selam. Neler yaptın? O gün bana bakmadın da çok canımı yaktın. Bebeğim naber? Diyemedin bana. O gün bana bakmadın da çok canımı yaktın. Bebeğim selam. Aleyküm selam. Diyemediğinde yine benim canımı yaktın. Bu kadar solmamalıydı. Bu kadar kolay olmamalıydı. ters olmamalıydı. Bu kadar kolay olmamalıydı. Gül bu kadar solmamalıydı. Bu kadar kolay olmamalıydı. Gül hemen de solmamalıydı. Bu kadar kolay olmamalıydı. Hemencik solmamalıydı. Bu kadar kolay olmamalıydı. Hemencik solmamalıydı. Cehennem miydi? Bu kadar kolay olmamalıydı. Gül hemen de solmamalıydı. Bu kadar kolay olmamalıydı. Hemencik solmamalıydı. Gül bu kadar solmamalıydı. Bu kadar kolay olmamalıydı. Bu kadar kolay olmamalıydı. Gül bu kadar solmamalıydı. Bu kadar kolay olmamalıydı. Gül hemen de solmamalıydı. Bu kadar kolay. Solmamalıydı. Bu kadar kolay olmamalıydı. Gül bu kadar solmamalıydı. Bütün verdiğin o sözler bir deliye, geriye dönen bölümler ekmek bile tek başına. Yeah. Thank you.